Merhabalar, bu hafta kendine has bir grubu tanıtmaya çalışacağım size. Patricio Rey, sus redonditos de ricota, namı diğer Los Redondos. Müzik endüstrisiyle münasebetleri, yüz binleri peşinde sürükleyen stadyum konserleri, anlaşılması güç sözleri ve Indio Solari'nin garip vokaliyle oldukça enteresan bir grup Los Redondos. Temelleri 1976 yılında Arjantin'in La Plata'da atılan grup, özellikle 90'ların başında bir efsaneye dönüşüp, müzik endüstrisinde tamamen sırtını dönmesine rağmen çok büyük kitleler tarafından fanatikçe takip edilir hale geliyor. Verdikleri konserler hiçbir reklam olmadan kulaktan kulağa yayılırken 1982 senesinde ilk albümleri Gulp yayınlanıyor. Daha sonra 86'da isimlerinin kitlelere ulaşmasını sağlayan ikinci albüm October'a yayınlanıyor. Az önce dinlediğiniz parça da o albümden Motorcycle'ydi. Yine aynı albümle devam edeceğiz. Preso en mi ciudad. Thank you. Yine Oktober albümünden Musica para Patricia dinledik. Patricio Rey, yani Kral Patricio, Sgt. Pepper gibi bir hayali karakter. Redondito Zericotta da ekşimik taneleri anlamına geliyor. Yani grubun isminde mantık aramaya pek gerek yok. Tüm albümlerindeki şarkı sözleri ve müzikler Kral Patricio olarak gözüküyor. Bu yüzden solist Indio Solari'yi kral olarak nitelendiren birçok insan var Arjantin'de. Solari'nin grubun karakterini en iyi yansıtan albüm olarak nitelendirdiği 1988 tarihli Un Bayon para el ojo idiota'dan Aquella Solitaria Vaca Cubana ile devam ediyoruz. Yine Un Bayon para el ojo idiota'dan Todo un palo. Todo un Palo'nun ardından belki de en tanınmış Redondos parçası Hi Hi Hi'yi dinlediniz. Ne derece ciddiye alırsınız bilemiyorum ama Rolling Stone dergisi tarafından Arjantin rock müziğinin resmi marşı olarak tanımlanmıştı zamanında. Bir de ilk çalındığı stadyum konserinde dünyanın en büyük fogosuna sebep olarak tarihe geçtiğini iddia edenler var. 1989 tarihli Bang Bang Estas Liquidado'dan iki parça dinleyeceğiz şimdi. Önce Es Estrella Era Mi Lujo, sonra da La Parabellum de un Buen Psicópata. Parabellum Latince tebrikler demek, aynı zamanda bir silah modeli. Bu da klasik pilot Redondo Silimone. We'll be right back. 1991 yılında çıkan La Mosca ile Sopa albümünden birkaç parça çalacağım şimdi. İlk 4 albümlerinde New Wave, Post-Rock gibi tanımlamalar yapan insanlar var. Fakat bu albümle birlikte grup Rock Nacional Argentino denilen klasik rock müziğinin Latin Amerika versiyonunun birebir tanımına dönüşüyor. Garip şarkı sözleri yanına garip klipler ve albüm kapaklarında alarak tam gaz devam ediyor. Hatta şöyle bir durum da var, grup elemanları listelenirken başından beri albüm kapakları, konser posterleri gibi tüm görselleri tasarlayan öğretim görevlisi Ricardo Rocambole Cohen de bu listenin içinde yer alıyor. La Mosca y la Sopa'dan Un Poco de Amor Francés, sonra da El Pibe de los Astilleros. del Club Paris. Haz lo tuyo, no es el rock, rock, rock, rock, rock. Cierran los bares, ¿por dónde van? Pero estás jodiendo al personal. Debiste poner en Río ese restaurante que te quitó el sueño. Yine La Mosca ile Sopa'dan Blues ile Artigeria'yı dinledik. Bu albümden sonra bir konser kaydı yayınlıyorlar. Los Redondos konserleri oldukça vahşi oluyor diyebilirim. Öncelikle bilet bulmak çok zor. Reklam yok. Bir şekilde haberinizin olması lazım. İkincisi, çoğu zaman Buenos Aires'te değil daha küçük şehir veya kasabalarda yapılıyor. Bu yüzden neredeyse bir göç yaşanıyor o kasabaya. İnsanlar deplasman yapıp kamplar kuruyorlar. Konserlerde de bir tribün havası hakim, meşaleler yanıyor ve pogo sürekli mevcut. Bir nevi hac ziyareti ve ayin gibi kabul ediliyor bu konserler. Bu konser albümünden sonra 1992'de Lobo Suelto Cordero Atado isimli uzunca bir albüm yayınlıyorlar. O albümden Etiqueta Negra'yı dinlemeye başladık. 2000'li yıllarda gitarist Sky Bellinson, Negrapoli ve solist Indio Solari arasındaki telif hakları, ego ve tırnak içerisinde prensipler temelli tartışmalar sebebiyle grup üyeleri solo işler yapmaya başlıyor ve sonunda grup dağılıyor. Solari hala 10 binleri peşinde sürükleyen konserler veriyor. Sky Bellinson ve diğer grup üyeleri de müzik üretip yapmaya devam ediyorlar. Ama Arjantin caddelerinde gençlerin üzerindeki tişörtlerde Patricio Rey imzası var. 1998 tarihli Ultimo Mondia Finisterre albümünden Pequeña Nove del Carioca ile tezgah topluyorum. Görüşmek üzere. La barca pasó, y el río quedó, al fin quieto. Serás más feliz vagabundeando, muy poco amable fui, nada nuevo vi en tus ojos. En el aire entre los dos brilla una copa rota, mala suerte mi palma dio. Pasó y el río quedó al fin quieto.